राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 52 अनुसार 13 नवंबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृतम नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। उपासना के विषय में जिसका जिसमें ज्यादा मन लगे वो ही उसके लिए हितकारी है, ये बहुत बार कही है, फिर भी कहता हूँ, उपासना में कोई छोटा बड़ा नहीं है। मनुष्य समझता है कि अचिंत ध्यान तो बहुत बड़ा है, साकार का ध्यान तो साधारण है, ऐसी बात नहीं है। आप परमात्मा मान करके जो ध्यान करते हैं वो ध्यान सबसे बड़ा है, जिसमें मन लग जाए, प्रेम लग जाए, स्वतः मन आकृष्ट हो जाए, प्रिय लग जाए, स्वतः जिसकी याद आवे वो उपासना श्रेष्ठ हो जाएगी। सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, निराकार हो, कोई सही हो, इसमें कभी ऐसा मत करना कि हम तो साधारण करते हैं, वो उनकी उपासना बड़ी श्रेष्ठ है। कई लोग कहा करते हैं कि महाराज हम तो कोरा राम राम करते हैं, तो कोरा राम राम नहीं करना, तरांतर राम राम करना चाहिए, प्रेम से तर होकर मनो नाम जप को सर्वोपरि समझ कर करना चाहिए। दूसरे का दिख है कि निर्गुण निराकार का ध्यान ऊंचा है तो आप उसको छोड़ निराकार का करो। मानो जो उपासना करते हो उसको सर्वश्रेष्ठ मानो, श्रेष्ठ होने से वो उपासना फल देने वाली होती है। उसको ऐसे नहीं कोरा राम राम राम राम राम राम। तो सिद्धार्थ जी महाराज कहते हैं कि कर्म और ज्ञान और भक्ति कई बात सब सब वहां की खड़ो सब ठीक है, परंतु मेरो तो राम नाम इसे तुलसी समझ पड़ो, हमें तो समझ गया राम नाम है बस, मेरे को माए बाप गऊ आखर हूं ससियार हूं से सुबारे नहीं आ रू, माँ बाप दोनों अक्षरी माँ बाप है मेरा माँ सरो पिता माता ममो है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुर तो मेरा वह पीव, राम राम में मस्त हो जाओ। और कोई है हमें मतलब नहीं, कोई है तो है, हमारे तो है ही नहीं कोई, एक राम नाम ही है। ऐसे युगल सरकार की अगर आपके मन में लगन है तो उससे बढ़कर कोई उपासना नहीं है, अचिंत ध्यान आदि कुछ नहीं है, शुभ साधना आदि कोई बड़ा नहीं है। आपका मन लग जाए तो सबसे ऊंची उपासना है। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोय, जही जुब जीव उर नहचो करे तही ढंग प्रगट होय। अनंत भक्तों का उद्धार भगवान ने किया है, अब जिसका जहां चित्त लगता है वहां ही बेड़ा पार हो जाएगा। जहां जीव उर नहचो धरे तही ढंग प्रगट होय, वहीं प्रगट हो जाते हैं परमात्मा। तो परमात्मा सबके हैं, और सब उपासनाओं से परमात्मा की प्राप्ति होती है। आप अपने मन में जिसको श्रेष्ठ समझते हैं वो श्रेष्ठ हो जाएगा, मन लगता है वो श्रेष्ठ हो जाएगा। ये बात जो कही जाती है कि निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है, सगुण उपासना साधारण है, ये बात है नहीं, ये एक सांप्रदायिक आग्रह है। सांप्रदायिक आग्रह होगा तो आपकी टोली बन सकती है पर मुक्ति नहीं हो सकती। आपकी एक टोली बन जाएगी, एक दूसरी टोली है, फिर लड़ो आपस में, लड़ाई करो, हम कहे हमारा ठीक है, वो कहे हमारा ठीक है, फायदा ज्यादा नहीं होगा। अपनी उपासना को श्रेष्ठ समझो पर दूसरों की उपासना को निकृष्ट मत समझो। वो उपासना साधारण है, विशेष नहीं है, ऐसा मत समझो। ऐसा समझना है वो अपनी उपासना को निकृष्ट करना है। समझते हैं हम तो उसी निंदा करते हैं, हमारी जगह निंदा है, हम तो इसको श्रेष्ठ मानते हैं तो उसको हम नहीं मानते हैं। तो आप जो नहीं मानते हैं वहां आपका परमात्मा नहीं है। अगर वहां परमात्मा होते तो आप उसकी निंदा नहीं करते, उसकी निंदा करते हो तो उस जगह आपका आत्म परमात्मा नहीं है। तो हो सकना चाहिए आप अपने परमात्मा को छोटा कर रहे हो। घर में आ गई नहीं बात, आप निर्गुण निराकार मानते हैं और वो साकार मानने वाले छोटे हैं, कुछ नहीं है, गलती है। गीता का ठीक अध्ययन करें तो एक बात और मिलती है हमें। मैं तो गीता पढ़ता हूँ, गीता का विचार करता हूँ, गीता पर ही लिखा है, तो गीता में सर्वोपरि सगुण उपासना है गीता में, और वो क्या है, वासुदेव सर्वम। सातवें अध्याय में चतुर्विधा भजन्ते माम आया है, चार प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्त विशेषते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम और सच मम प्रियः। मैं ज्ञानी को प्यारा लगता हूँ, ज्ञानी मेरे को प्यारा लगता है। उदार असर भी सबके सब उदार है, पर वो ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। ज्ञान क्या, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, जिसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा ज्ञानवान वो सबसे श्रेष्ठ है। समात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है, ये गीता कहती है। तो यह ज्ञान शब्द है वो जो अभेद तत्व ज्ञान कहते हैं, जिनसे जीवन मुक्ति होती है, वो ज्ञान यहाँ नहीं है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान सब परमात्मा ही है। उसकी दृष्टि में सगुण निर्गुण तो दूर रहा, जड़ चेतन का भेद भी नहीं है। ये तो जड़ है, पत्थर है, सूखा काट है, और ये ब्राह्मण है, बड़ा सदाचारी है, इन दोनों में भेद नहीं है। ये तो दूर है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण ही, और गवी गाय में, हस्ती में, और कुत्ते में, और कुत्ते को पकाकर खा जाने वाले चांडाल में पंडित समदर्शी है। आज बहुत नीचे नीचे नीचे महा नीचे गिर गए कि सबके समान खाओ पियो, ये है ही नहीं सिद्धांत। ये तो बड़ी उल्टी बात है। अगर खाने पड़े में एकता होने से मुक्ति हो जाए तो कुत्तों की तो मुक्ति में कोई बाधा लगेगी ही नहीं। वे ब्राह्मण के चौके में पैर धोकर नहीं जाते, चंडाले कंत में जाते हैं, मैथुर के रसोई में, उसी तरह से ब्राह्मण के रसोई में जाते हैं। उनकी समता है, कोई भेद नहीं है। तो इससे मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। ऐसे हो तो कुत्ते की सबसे पहली होगी, सब का झूठ खा लेगा, ब्राह्मण का झूठ नहीं खा लेगा, मत्स्य खा लेगा और सब का ही कोच डालो कैसा ही वो खा लेगा, तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? अरे मुक्ति इतनी बात है, कुत्ता वैसे ही कुत्ते से मुक्ति होती है, ऐसा है, बिल्कुल गलती की बात है ये। अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा, स्त्री पुरुष की मर्यादा और आप इनमें कुल की मर्यादा, माता पिता भाई बंधु बंधु बेटा स्त्री, इनकी सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा में रहो। मर्यादा भंग करने से पतन होगा, उत्थान नहीं होगा। बात विलक्षण है, ये भेद परमात्मा के तत्व में नहीं है, बाहर भेद है। जैसे मेरा शरीर एक है, उस शरीर में कहीं भी दुख हो तो हम दूर करते हैं और सुख हो वो अच्छा लगता है, परंतु शरीर में अपनापन किसमें ज्यादा है किसमें कम है बताओ? ऐसा नहीं है कि पैर की कांटा लग जाए तो परवाह नहीं, हाथ के कांटा लगे तो परवाह है, ऐसी बात नहीं है। कहीं भी पीड़ा हो हमें सुहाती नहीं, परंतु भेद इतना है कि पैर अलग है, हाथ अलग है, नाक कान अलग है, जीभ अलग है, हृदय अलग है, हड्डी अलग है, पैर अलग है, अलग अलग है, तो अलग अलग बर्ताव होगा। एक ही हाथ है ये हमारा, एक ही हाथ। इससे कोई पूछे कि रास्ता किधर है तो भैया ऐसे जाओ और ऐसे जाओ, ये बता देते हैं। अब ऐसे जाओ रास्ता अगर रास्ता दिए क्षमता होगी तो यूं को यूं को क्या फर्क है, फर्क क्या, लड़ाई हो जाए। हम रास्ता पूछते अंगूठा दिखाता है हमारे को, तो बर्ताव एक शाम करना, ये तो कुत्ता और गधा और सूर की तरह है, ये कुछ चीज बढ़िया नहीं है। हृदय में भेद नहीं होना चाहिए। मानो कुत्ते की पीड़ा हो तो कोई उपाय करो ना, जैसे आप शरीर की करते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्धुना सुखम वा यदि वा दुखम, सुख दुख को समान देखो, सब सुखी सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसे नहीं चांडाल दुखी हो जाए, ब्राह्मण सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु दयामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, किसी को भी दुख न हो, सब सुखी हो जाए। द्वैत अद्वैत का झगड़ा है, ये भी बढ़िया नहीं है। ऐसे झगड़े में मुक्ति नहीं होती, हमारी धारणा तो यह है। ये क्या है, जिन महापुरुषों ने जो साधन किया है उस साधन से उन्होंने अपने विश्राम पाया है, इस वास्ते वे कहते हैं कि ये उपासना श्रेष्ठ है, तो ये उनकी बात बड़ी आदरणीय है, पर दूसरी निकृष्ट है, ये ग्राह्य नहीं है, ये ग्राह्य नहीं है। तो ये बात है भाई, तो वचन ध्यान होता नहीं, हम तो समझ युगल उपासना है, सबसे श्रेष्ठ युगल उपासना, सबसे निर्गुण उपासना के विषय में मैंने देखा है, और अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष तत्व की जिनको मैं आदर दृष्टि से देखता हूँ, वे भी कहते हैं कि संसार की सब प्रक्रिया, सब शास्त्रीय प्रक्रिया ठीक नहीं बैठती। इसका अर्थ यह नहीं कि निर्गुण उपासना छोटी है, और सगुण उपासना में सब प्रक्रिया ठीक बैठती है, कोई बाधा नहीं लगती है। और उस उपासनाओं में अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, ऐसे बहुत से भेद है, सांप्रदायिक भेद ऐसे है। इन भेदों सबसे बढ़िया वासुदेव सर्वम में ये बात है, सबसे बढ़िया बात गीता के अनुसार से, वासुदेव सर्वम इति ज्ञान स्वयं आत्मा सुदूर भय ऐसा दुर्लभ मिलेगा। अद्वैत वाले मिल जाएंगे, द्वैत वाले मिल जाएंगे, विशिष्ट अद्वैत वाले मिल जाएंगे, पर वासुदेव स्वयं आत्मा सुदुर्लभ तो सब भगवान का स्वरूप है। आप पद्धति से चाहते हैं तो युगल सरकार का ध्यान जब बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम, बड़ा श्रेष्ठ है। इसको किए जाओ, निशंक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ और निशंक हो जाओ। न शंका रखो न शोक चिंता करो। जो आपको उपासना मिली है उसे पूछ लो, उसमें कोई गलती हो तो वो मत करो, वो छोड़ दो और उपासना वही करो। उसमें कोई सुधार करना हो तो कर लो। दूसरे के प्रति छोटी बुद्धि मत करो, मत करो, मत करो। वो आपको आपको अपने आप को निकृष कर देगा। वो आपकी उपासना एक देशी हो जाएगी। सगुण उपासना श्रेष्ठ है, निर्गुण ठीक नहीं है, ये गलती है। निर्गुण उपासना ठीक है, सगुण श्रेष्ठ नहीं है, ये गलती है। परमात्मा तत्व एक है। गहरे विचार से ऐसी बात सिद्ध हुई है। और ये वासुदेव सर्वम है, ये बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र बात है। इसमें मतभेद नहीं होगा। अद्वैत वाले भी वासुदेव सर्वम, द्वैत वाले भी विशेष, वासुदेव सर्वम में भेद नहीं रहेगा। द्वैत अद्वैत भेद होगा, पर वासुदेव सर्वम में भेद नहीं होगा। सब परमात्मा है। किसी के प्रति ये नहीं, ये निकट उपासना है तो निजी उपासना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस विषय में मैंने जैसा समझा वैसा कहूंगा, मैं ठेका नहीं लेता हूं। आपके जो जचे वो ही आप करो। मेरे से पूछो तो ये बात है, मैं तो इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि सब जग ईश्वर रूप है, फलो गुरु नहीं, कोई जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो एक परमात्मा है, जड़ में, चेतन में, स्थावर में, जंगम में, सब में परमात्मा है। इस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए पहले सब में परमात्मा है, सब परमात्मा में है। ऐसा होगा सभी परमात्मा है, ये अंत में ठहरेगा। गीता के अनुसार ये बहुत ही बढ़िया ऊंची बात है। इस वास्ते युगल उपासना मामूली नहीं है। आप जो उपासना करते हैं जिस मन लगा है वो कर दो, पर दूसरे की उपासना कमजोर है, दूसरा इससे कमजोर, ये मत मानो। दूसरों के तुम्हें हमें पता नहीं, हमारे मतलब नहीं, हम तो अपने उपासना में बैठे हैं। ऐसा बात भी बात आता है, राम जी श्रेष्ठ है कि कृष्ण जी श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ तो दो हो तब हुआ हो, एक ही में श्रेष्ठ निकट क्या हुआ। कहते राम जी 12 कला के अवतार है और कृष्ण भगवान 16 कला के अवतार है, तो 12 में 16 में 4 कला का फर्क है। इस वास्ते 16 कला वाले बड़े हुए, ये अनजान आदमी की बात है। भगवान राम सूर्य वंश में, सूर्य की 12 राशि होती है, वे चंद्रमा में, चंद्रमा की 16 कला होती है। 16 कला से चंद्रमा पूर्ण है, 12 राशि से सूर्य पूर्ण है, कोई कम नहीं है। इस वास्ते ये मन से निकाल दो कोई कम नहीं है, सब सब ठीक है, सब मार्ग सब ही सत्य है, नहीं मार्ग में दोष। पेंडो कोष करोड़ को करें तो पेंडो कोष बड़े बड़े बात करे, बड़ा ही आत्म को नहीं सारे, जिन जया आप तेरू नहीं और कहीं थारे, तो सब सच है। ये बात बहुत बढ़िया है। इस विषय में समय थोड़ा, पर इतने में मैं बात कहता हूँ, थोड़ी गहरी बात तो है। खूब अच्छा विचार करो कि कर्ता भोक्ता कौन है। ये बात, ये प्रश्न रखा सामने। अब कर्ता भोक्ता कौन है? हमारे सामने दो चीज है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उभयोर दृष्टोस्तरि प्रकृतिम पुरुषम से विद्य अनादि उभाव भी। इदं शरीरम कौन थे क्षेत्रम एदद्यो वेद क्षेत्र, ये जड़ चेतन दो प्रकार है, प्रकृति पुरुष दो है। तो ऐसे जंजाल में फंसने से ठीक समझ में आती नहीं। मैं बड़ी सीधी बात एक कहता हूँ, जो संतों ने सुनी है, मेरे को मिली है, वो बात कहता हूँ। दो विभाग है, एक यह विभाग है और एक विभाग है विभाग है। एक है विभाग है परमात्मा, वो सगुण निर्गुण साकार निराकार सब है वो मानो नित्य रहने वाला सत, और एक बदलने वाला असत। ना सत वो विद्यते भाव, असत भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं, सत सत ही है, असत असत ही है। तो यह है वो असत है वो सत है, ये खास आप ध्यान देकर देखें। समझ थोड़ी सी हो गई, थोड़ी पढ़ाई हो गई तो इसका कोई खंडन नहीं करेगा। एक है और एक यह है, यह को तो हम जानते हैं और है को हम मानते हैं। यह तो हमारे इंद्रियों का विषय है, मन बुद्धि का विषय है, और है वो किसी का विषय नहीं है, विषय भी नहीं है, है विषय भी नहीं है। विषयों का अनुभव करने वाला विषय ही, वो विषय नहीं है, वो है ना, विषय है ना विषय है, विषय है। तो एक है और एक यह है, दो बात आ गई। इसमें कोई संदेह हो तो पहले बोल दो भाई, फिर मैं प्रकरण शुरू करता हूँ आगाड़ी। एक यह है और है एक है, इसमें कोई संदेह हो तो अभी बोल दो, जो निसंदेह है तो सुनो ध्यान से। अब आया कर्ता भोगता, तो कर्ता भोगता यह है कि है, पहले कर्ता बनाओ, कर्ता कौन है? यह कर्ता है कि है कर्ता है? या कहते हैं चित जड़ की ग्रंथि करता है, ये समाधान करते हैं, अनुभव नहीं है, ये सीखी हुई बात है और ये अनुभव है। यह और है तो यह अनुभव है, और यह का ज्ञाता है, यह का सिद्धिकर, यह का जानने वाला अगर नहीं तो यह है ये कहता कौन है? यह तो यह कह नहीं सकता, यह कहेगा क्या? मनु असत है वो सत को कह, सत तो कह सकता है, मन सत जगह है वहाँ यह न है नहीं है, यह नहीं है यह वहाँ है नहीं है। इसके सिवाय कहते हैं कि चित जड़ की ग्रंथि है, तो जड़ चेतनी ग्रंथि पर गई यद्यपि मृषा, इसको झूठा गया है नहीं है। सूरज की और अमावस्या रात की शादी नहीं होती कि सूरज को अमावस्या रात के साथ ब्याह कर दो, हो जाएगा? एक बार अंधेरे ने जा करके और ब्रह्मा जी ने कहा, एक कल्पना है कहावत कि महाराज ये सूरज मेरे पीछे पड़ा है, बहुत दुख देता है, मेरे पिंड नहीं छोड़ता है, गाँव में टिकने नहीं देता है, ऐसा दुख देता है। तो सूरज को बुलाया, भाई तू अंधेरे को दुख क्यों देता है, तेरे क्या बैर है? कि महाराज उम्र में देखा ही नहीं मैंने, बैर तो दूर होता है, कभी मैंने देखा ही नहीं, मेरे कोई जान पहचान ही नहीं है, तो आप दिखाओ। अब सूरज को अंधेरा दिख जाएगा? बैर तो तब होगा, मैं दो हूं तब है, मैंने देखा नहीं कभी उम्र में अंधेरा, बैर किसका है? तो अंधेरे का और प्रकाश का संबंध हो जाएगा, झूठी बात है। आप इस तत्व को जानना चाहते हो तो सीखी हुई बात मत लाओ, अनुभव की बात लाओ। जो अनुभव होगा सीखी बात से सीखा हुआ ज्ञान होगा, अनुभव नहीं होगा। ये बात एकदम सच्ची है। इसलिए मैं आपसे एक सफाई मांगता हूँ कि मेरे इतने वर्ष हो गए, कभी आपको मैंने धोखा दिया है? कोई भाई कोई बहन बोल दे कि तुम धोखा देने वाले हो, किसी को कभी धोखा दिया हो तो, किसी को भ्रमाया हो, किसी को ठगा हो तो बता दो, चोरे चाहे बिल्कुल डरो मत। मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसको उलाना नहीं दूंगा। कभी किसी के साथ धोखाबाजी की हो, दुख दिया हो, विश्वासघात किया हो तो बता दो, मेरी फजीती से मत डरो, कह दो मेरी जान में मैंने धोखा दिया नहीं है। तो मैं जो अब बात कहता हूँ बिल्कुल धोखा नहीं देता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। यह है और है तो यह है, यह परिवर्तनशील और है अपरिवर्तनशील, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। अब कर्ता कौन है? कर्ता यह है तो है तो यह कर्ता नहीं हो सकता। यह तो जड़ है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, ये कर्ता कैसे बनेगा? और है मैं करते तो हो नहीं सकता, क्यों है मैं कोई विकार है ही नहीं, तो कर्तापन कैसे होगा, कैसे बहुतापन होगा? तो आप कहते थे मन में है, तो मन इनके सिवा स्वतंत्र है क्या? मन को कर्ण कहते हो, कर्ण है ये, कर्ता नहीं है। कर्ण कर्ता होता है क्या? जैसे कलम से हम लिखे तो कलम करता है, कलम से लिख दिया सा हमारा पता नहीं, हमें क्या पता कलम ने लिख दिया, तो कर्म स्वतंत्र थोड़ी है कलम है। ऐसे मन बुद्धि इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, तो ये कर्ता नहीं हो सकता, मन कर्ता नहीं होता। गीता में करता है तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है, मेरी मन्य थी मूर्ख मानता है करता है, ये मूर्ख की मानता है, असली तत्व नहीं है। तो कर्तापन ना है में हो सकता है और ना यह में हो सकता है। मन जड़ में भी कर्तापन नहीं, चेतन में भी कर्तापना नहीं। क्या चल चेतन की ग्रंथि है तो सूरज और अमावस्या का ग्रंथि कैसे बनेगी? ये ग्रंथि कह देते हैं समाधान के लिए, पर ग्रंथि हो ही नहीं। ईश्वर गुरु समझ गए जड़ चेतनी ग्रंथि पर गई, यद्यपि मिला रूढ़ी बात है, फिर छूटन कठिन नहीं, अब छूटती नहीं, तो छूटने की कठिनता है, तो उस कठिना के तो विचार पीछे करेंगे, मेरे से पूछना कैसे छोड़े। तो ये दोनों मिलते हैं, कर्ता होता ये नहीं है। अहंकार से मोहित अंतकरण वाला करता हूँ मैं ऐसा मानता है, मान्यता है, ये मूढ़ की मानता है, विमूढ़ा विशेष मूढ़ सब मूढ़ की मानता है, मैं करता हूँ ऐसा। ना करता यह मैं है, ना करता है मैं है। अब है मैं यह मैं करता नहीं, तो करता कहाँ है? तो इसका जवाब नहीं है, जवाब हो तो आप पूछो। जड़ के चेतन का मिश्रण भी नहीं होता, मानता हो सकती है, अहंकार की मूल आत्मा करता मित मान्यते, मान्यता कही किसान ने, तो किसकी मान्यता? अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला मूर्ख बेसमझ मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो बेसमझ की मान्यता वास्तविक होती है क्या? वास्तविक विचार करो तो वहां फिर अमुक ने कहा है, अमुक ने कहा, ये नहीं चलेगा। कहा है तो उसे मान लो, फिर विचार मत करो। विचार करो तो वहां कायदा नहीं रखा जाएगा, अगर मान्यता हो तो वहां विचार मत रखो, वहां विचार की जरूरत नहीं है, खेजो। एक पत्थर को मान लिया कि सड़क राम जी है तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान दूत ले लेंगे, भगवान चाहे तो काम कर देंगे, ये भक्तों का अनुभव है और अनेक कथाओं में आया है। ये मान्यता है, विचार नहीं हो सकता, विचार तथा ज्ञान मार्ग में भक्ति में विचार नहीं चलता। भक्ति मार्ग में स्वीकृति है, हम स्वीकार कर लिया भगवान है, तो जय जीरो नर तो देवता ही से प्रकट हो गई। तो विचार करो तो कर्ता पर नाम यह मैं ना है मैं, तो विचार दो तो विचारपण क्या मैं कह करता है, कर्तापन भोगता में है, जो भोगता है वो कर्ता बनता है, कर्ता है वही भोगता है, ना भोगता ही वही करता है, तो भोगता कौन है, यह भोगता है जो है भोगता है, तो यह भोगता नहीं हो सकता और है भोगता नहीं हो सकता, भोगतापन इसमें बन सकता ही नहीं, ना कर्तृत्व बनता है ना भोक्तृत्व बनता है, ये बनता नहीं है। तो कहते अहम है, अहम अहम अहम ये करता है, तो अहम में क्या है, थोड़ा ध्यान दें आप, मैं हूं ये अहम हुआ, मैं हूं, तो मैं और हूं दो चीज हुई, दो में जो मैं है ये है प्रकृति का अंश, हूं है ये परमात्मा का अंश, भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति, में तो अहंकार आया पृथ्वी के साथ, पृथ्वी का ढीला है ऐसा अहम है, आठ प्रकार के भेदों वाले अपरा प्रकृति भगवान कहते हैं, तो ये कर्ता नहीं हो सकता, और मैं हूं ये हूं है ये अंश है का, है परमात्मा का अंश, क्या हूं ये अंश हुआ, है व्यापक हुआ, हूं अंश हुआ, तो है का अंश ही हूं है, तो हूं करता है क्या, हूं करता भोगता है क्या, तब होता नहीं है। आप मान्यता को पकड़े बैठे हो, उसे मैंने कुछ नहीं कहना है, आप मान्यता अपनी रखो, पर मान्यता रखने से ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान तारख में कार्य होगा, उपासना होगी, सब कुछ होगा, परंतु जो बोध कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान है, वो मान्यता से नहीं होता है, वो विवेक से होता है, तो ये विवेक मार्ग है जो मैं कह रहा हूं अभी, विवेक है, विवेक मानो कर्ता भोगता यह है कि कर्ता भोगता है, तो न है कर्ता भोगता नहीं बनता, और यह भी कर्ता भोगता नहीं बनता, यार दोनों का संबंध असंभव है, संबंध क्या समझाएगा रात दिन का, विरुद्ध चीजों का संबंध नहीं होता, एक सत्ता वाली का संबंध होता है, जिनकी दो सत्ता हो जाए वो संबंध नहीं हो सकता, ये अनजान हो सकते हैं, अनजान ये अनजान हो सकता है, पर जानोगे तो दो सत्ता नहीं हो सकती, सत्ता एक ही होगी, दो सत्ता कैसे होगी, ऐसे सत्ता का प्रक्रिया में तीन भेद बताया है, एक वास्तविक सत्ता है, एक प्रातिभाषिक है, एक व्यवहारिक है, ये समझने के लिए सत्ता दो नहीं हो सकती, वास्तविक सत्ता दो नहीं हो सकती, दो शक्ति तो लड़ाई होगी आपस में, दो सत्ता कैसे होगी, अज्ञान में अनेक सत्ताएं होती, जितने प्राणी है उतनी सत्ता है, ये गिनती नहीं, लाखों करोड़ों अरबों कह दो, संपूर्ण गिनती समाप्त हो जाएगी, परंतु जीवों की सपने जीवों का अंत नहीं होगा, मन इतने है ऐसे गिनती नहीं कोई करता कोई, तो उनकी सत्ता अलग अलग मानो तो कोई बात नहीं है, अलग सत्ता तो एक जीव भी अलग सत्ता मानता है, अलग अपने में भी कभी करता हूँ कभी भोगता हूँ, कहीं कहते मैं बाप हूँ, कहीं कहते मैं बेटा हूँ, कहीं कहते मैं जमाई हूँ, कहीं कहते मैं मामा हूँ, कहीं कहते मैं भांजा हूँ, कहीं कहते हूँ, एक तरह की बात तो कहता है, कई तरह कहता है, तो कई तरह का हो गया क्या, वो मामा ही वो भांजा ही वो बाप भी वो बेटा ही वो दोनों कैसा हुआ, सच्ची बात एक बताओ, तुम बेटा हो बाप हो तो क्या बताएगा, सापेक्ष है ये, बेटे की अपेक्षा बाप है, बाप की अपेक्षा बेटा है, बेटा है ना बाप, ये है नहीं, बाप की दृष्टि से बेटा, बेटे की दृष्टि से बाप, ऐसा व्यवहार है, माँ की दृष्टि से बेटा, बेटे की दृष्टि से माँ, और दोनों दृष्टि में तो न माँ ठहरती है ना बेटा ठहरता है, तो विचार का विषय जहाँ होता है ये नहीं ठहरता, ये गुरु है चेला ये नहीं ठहरेगा, न चेला न गुरु है, गुरु की अपेक्षा चेला है, चेला की अपेक्षा गुरु है। ये गुरु भी पराधीन है, चेला भी पराधीन है, बेटा भी पराधीन है, बाप भी पराधीन है। क्या स्वतंत्र है? स्वतंत्र है बाप? को भी चेला भी स्वतंत्र है? क्या गुरु भी स्वतंत्र है? चेला नहीं हो तो गुरु किसका, और गुरु हो तो चेला किसका? आप बता सकते हो? बता दो, कोई बता दो। गुरु बिना चेले की सत्ता नहीं, चेले बिना गुरु की सत्ता नहीं। मानते हो दो ही चेला, दो मानना पड़ेगा, एक गुरु एक चेला है। तो ये कर्ता भोगता भी ना यह है, ग्रंथि है ना, मन है ना, बुद्धि है ना, अहम है। अहम करता कैसे? आम तो ढेले की तरह, जैसे मिट्टी का ढेला वैसा आम है, वो जड़ है आम। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है, मतलब मूढ़ता, मूढ़ मानता है मैं करता हूँ ऐसा, मूढ़ ही मानता मैं भोगता है ऐसा। तो ये मूर्खता बताई है, हम मूर्खता को नहीं लेते, हम तो उसकी खोज करते हैं। खोज करते मूर्खता ठहरेगी नहीं, मूर्खता ठहरेगी नहीं। खोज विचार करो तो मूर्खता कैसे ठहरेगी, विवेक करो तो मूर्खता ठहर सकती होती। तो है भी करता नहीं है, वो भोगता नहीं है। तो भोगता होता करता होता, करता होता भोगता होता है। तो भोगता कौन है? भोगता भी है नहीं है, यह नहीं है, करता भी है नहीं है, और है भी नहीं है। तो करता कौन है? तो इस बात का एक सुगम उपाय बताता हूँ, इस जिंदगी के मिटाने के लिए एक सुगम उपाय बताता हूँ कि यह भी करता नहीं है, भी करता नहीं। तो आप अगर कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं ज्ञान मार्ग से, तो ज्ञान मार्ग की बात बताता हूँ। ये विवेचन करना, विचार करना, ये विवेक मार्ग है। तो विवेक मार्ग से आप यह से भी अपने को हटा लें, और है से भी आप हटा लें। मानो मेरा स्वरूप यह भी नहीं है, और मेरा स्वरूप है भी नहीं है। है मेरा स्वरूप है क्या? है मैं तू लगता है क्या? जो है तत्व तो है, उसमें मैं लग सकता है? मैं लगेगा तो फिर तो जड़ता आ जाएगी। इस वास्ते अपना जो मैंपन है, मैं हूँ, ये ना तो जड़ है ना चेतन है। तो जड़ से ही हटा लो और चेतन से हटा लो, इसको हटा करके आप चुप हो जाओ। तो ज्ञान मार्ग से ये बात है, बड़ी सरल और सीधी बात है। मैं यह भी नहीं, मैं है भी नहीं। तो मैं पन हट गया तो है रह जाएगा, और यह है ये उठ जाएगा। है तो रह जाएगा, रह रहेगा नहीं, क्योंकि नाशत वो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो विद्यमान भाव है वो रहेगा, जिसका विद्यमान भाव नहीं वो कैसे रहेगा? वो रहेगा ही नहीं, तो ठीक काम हो जाएगा। ये ज्ञान मार्ग की श्रेष्ठ बात है, ज्ञान मार्ग की सर्वोत्तम बात है ये कि मैं पर ना है मैं है ना यह मैं है, इनमें शेष यह रहेगा। है कि पंचायती छोड़ है नहीं, है तो है ही है, और यह है वो ठहरेगा नहीं। यह की सत्ता है ही नहीं, इसी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। यह की सत्ता है से ही है, खुद स्वतंत्र सत्ता यह की नहीं है। यह सब बदलता है, ये सबका अनुभव है। आपका शरीर जैसे जन्मा वैसा ही है क्या? नहीं कह सकते, निरंतर बदलता है। तो निरंतर बदलता है वो है कैसे होगा? तो यह तो निरंतर बदलता है, कभी रहता ही नहीं, और है कभी बदलता ही नहीं। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट दिखिए, है सो दिखे ना है। तो है रह गया, है में जो अहम करना है ये उपासना हो सकती है? तत्व नहीं हो सकता। अहम ब्रह्मास्मि उपासना है, तत्व नहीं है। तत्व में अहम नहीं है, अच्छे से वेदांत पढ़े उसे आप पूछना, पूछ लेना की अहम में मैंपन है, ये सत्य चीज है, सत्य ब्रह्म जो कह दो, नाम चाहे जो कह दो आप, ब्रह्म नाम दोनों का है, निर्गुण का नाम ब्रह्म है, सगुण का नाम भी ब्रह्म है, जो सगुण उपासना करते हैं वे ब्रह्म महोत्सव करते हैं, ब्रह्म महोत्सव ब्रह्म का उत्सव हो रहा है, तो निर्गुण तो ब्रह्म मानते ही है, ब्रह्म है वेदांत तीनों, और सगुण ब्रह्मोत्सव कहते हैं, ब्रह्म शुभ का नाम है। गीता के अनुसार देखा जाए तो समग्र ब्रह्म है, समग्र ब्रह्म परमात्मा, उस समग्र में अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ ब्रह्म अध्यात्म कर्म ये छऊ है गीता के अनुसार से, सब मिलकर एक परमात्मा है, उसमें द्वैत परमात्मा अद्वैत परमात्मा विशेष अद्वैत परमात्मा ये सब कुछ है। अब इसमें कोई ऐसा है कि है मैं हम करेंगे है मेरा स्वरूप है मेरा स्वरूप है, तुम है मेरा स्वरूप है ऐसा जो मानता है वो वास्तव में ज्ञान का भोक्ता है, ज्ञान नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बिल्कुल अनुभव हो गया मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ इसका भोक्ता बनेगा, एक आनंद हुआ, एक शांति रही, मस्ती रही, तो उस मस्ती का भोक्ता है, तो भोक्ता होता है नहीं का, अरे नहीं बदल जाता है, और भोक्ता कभी ज्ञान का होता है तो कभी अज्ञान का भी हो जाएगा, तो भोक्ता बना रहेगा तब तक बोध नहीं है, तो कभी ज्ञान का भोक्ता होता है, ऐसे मैं प्रेमी हूँ तो प्रेम का भोक्ता है, मैं योगी हूँ तो योग का भोक्ता है, ना योग में भोक्ता बनता ना प्रेम में भोक्ता बनता ना ज्ञान में भोक्ता बनता, और ज्ञान का भोक्ता अज्ञान का भोक्ता भी हो जाएगा, प्रेम का भोक्ता आसक्ति का भोक्ता भी हो जाएगा, योग का भोक्ता कभी आसक्ति का भोक्ता भी हो जाएगा, समर्थन विषमता का भोक्ता भी हो जाएगा, भोक्ता जहां तक रहेगा भले ऊंचे से ऊंचे ज्ञान का भोक्ता हो, वो अज्ञान है उसमें तभी भोक्ता बनता है, भोक्ता बनता ही नहीं, तो अहम मैं शांत हूं मैं आनंदित हूं, तो ये सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन जानेगा, ये भगवान कहते हैं सतोगुण है, ये सतोगुण ज्ञान की आसक्ति से सुख की आसक्ति बनता है, इसमें जो आनंद रहता है कोई वृत्ति नहीं होती, मैं ब्रह्म शांत, कोई संकल्प विकल्प विस्फुरना नहीं, मैं ब्रह्म ऐसा अनुभव होता है, तो ऐसा अनुभव होता है तो ये ज्ञान का भोगता है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान जहां वो भोगता पर नहीं है, ज्ञान का भोगता कभी अज्ञान का भोगता भी हो जाएगा, क्यों जड़ता का संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, तभी मैं ब्रह्म ऐसा कहता है, जड़ता का संबंध होने पर मैं नहीं रहेगा, मैं ब्रह्म नहीं है, मैं ब्रह्म नहीं ब्रह्म है यूं हो सकता है, मैं ब्रह्म कैसा हुआ, इसमें शंका हो तो बोलो, सापेक्ष है जब तक यह की सत्ता है, यह की सत्ता रहते हुए है पण है वो माना जाता है, और यह की सत्ता मिलते भी है पणा नहीं रहेगा, तत्व रहेगा है पण नहीं रहेगा, है सापेक्ष है, यह की अपेक्षा है, यह की अपेक्षा है यह की अपेक्षा है, यह नहीं रहेगा तो है नहीं होगा, है वो अनिर्वचन, वो निर्वचन नहीं होता, उसको कोई नाम नहीं उसका, ब्रह्म कह दो तो ब्रह्म तो उस उसको कह दो, नाम ब्रह्म कह दो, बिल्कुल नाम तो है नहीं, तो नाम है ना रूप है, अनुभव ऐसा करे कि देखो अनुभव करना हो, किसी को भी अनुभव करना हो तो आप अनुभव जड़ का करो, चेतन का अनुभव किसी को कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, चेतन का अनुभव नहीं हो सकता, और चेतन का अनुभव अभी है, अभी है, हाँ चेतन का अनुभव है अज्ञान काल में, देखो एक बर्फ का ढेला है, तो बर्फ का ढेला है उसको बर्फ कहते हैं। तो बर्फ है क्या? बर्फ जल का रूप दिख रहा है, तो बर्फ है कहाँ? कोरा हर्फ है, बर्फ कहाँ? तो ढेला दिखता है, तो ढेला सत्ता थोड़ा ही है, तो है क्षति के कारण से, इसके अज्ञान के कारण से ये है दिखता है, जो नहीं है वो अज्ञान के कारण दिखता है। अज्ञान क्या? सर्दी, सर्दी क्या? अज्ञान को ये जड़ता, जड़ता जड़ता क्या है ना, सर्दी का जड़ है, जड़ा पड़ता, जड़ा तो जड़ता है उसका, जड़ता के कारण से है, जड़ता नहीं हो तो कहाँ बर्फ है? ठीक हो गए तो बस ठीक बात है। इस वास्ते बर्फ तत्व नहीं है। देखो एक समुद्र और तरंग है, उसमें एक मत तो है कि अवधि अपार स्वरूप ममर लहरी विष्णु महेश, एक मत ये है। एक मत है सत्य भी भेदापगमे नाथ तवाहग्न माम के नम समुद्रो ही तरंग क्वेश्चन, मेरा आप समुद्र स्वरूप है, मैं तरंग स्वरूप हूँ। एक मैं समुद्र स्वरूप हूँ, आप तरंग स्वरूप है, ये दो सिद्धांत आए, ठीक है ना? है था नहीं बात? सत्य भी भेदापगमे नाथ तवाहग न माम के न तुम, समुद्रो ही तरंग क्वेश्चन, समुद्रो न तरंग, समुद्र का तरंग होता, तरंग का समुद्र नहीं होता। तो तरंग समुद्र नहीं होता, वो कहते हैं समुद्र है तरंग समुद्र नहीं हो सकते, फिर मैं दोनों में सच्ची कौन सी? जल है तो जल ना तरंग है ना समुद्र है, समुद्र एक सीमा में रहते हो, जल का नाम है, एरम उठे उसका नाम तरंग है। तो तरंग और समुद्र दोनों नहीं है, क्या है? जल है। ये दृष्टांत आपके दृष्टांत को, दृष्टांत ये है, जल में ना तरंग है ना समुद्र है, समुद्र सीमित जल उसका नाम असीम, और सीमित जल का नाम समुद्र, और सीमित में सीमित उसका नाम तरंग। उपाधि पर है जल, जहां मैं समुद्र हूं ना तो हम समुद्र है, कोई समुद्र नहीं है, दृष्टांत में सिद्धांत भी अपने सिद्धांत में शब्द लागू नहीं होता। उपमा लागू उसको होती है जिसके बराबर कोई चीज हो, इस वास्ते उपमा कोई बनती ही नहीं, शब्द कोई बनता ही नहीं। ये तो बात को निबंधन थे अपने मन राशा मन सबे जही जान बाणी, इन दोनों में परमात्मा है, उसे मैं तरंग हूँ, ये उपासना बढ़िया है। मैं समुद्र हूँ, मेरे तरंग ब्रह्मा विष्णु, ये बढ़िया नहीं है सब, ये बहुत भ्रम में डालने वाली है महाराज। पंडित आइए कोई कर लो, मिलेगा कुछ नहीं। और तत्व में ना समुद्र है ना तरंग है, जल है अगर, ऐसे वो परमात्मा है। वो क्यों कहते हैं हम कि हम इदंता से विचार करते हैं, और ये जो वेदांत का विचार है वो इदंता से ही ब्रह्म है, इदंता से ही जीव है, इदंता से ही प्रकृति है, इदंता से ही पुरुष है, इदंता से ही ईश्वर है, इदंता से ही सब है, एक एक दो दो एक तरह है। तो आम घो नहीं सकता उसमें, आम तो अपरा प्रकृति है, हमने भगवान अपरा प्रकृति कहा है। ना साधन नहीं होगा। देखो आप नाराज न हो गए, इसमें झंझट में उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती मेरी दृष्टि से, नाराज मत होना, मेरी बात खंडन कर दो, मैं नाराज न होऊंगा। ये प्रक्रिया सीख लो, इससे ज्ञान नहीं होगा, एक अभिमान और हो जाएगा, नाराज नया नया अभिमान हो जाएगा, जानकारी का पढ़ाई का नहीं, इसमें जानकारी नहीं चलेगी, जानकारी बुद्धि के अंतर्गत रहती है, बुद्धि में जानकारी कभी भर गई क्या, कि बुद्धि में जानकारी भर गई, अब जानकारी नई नहीं होगी, ऐसी बुद्धि भर गई कभी तो बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि में जानकारी रहेगी, कितनी बढ़िया से बढ़िया जानकारी बुद्धि के अंतर्गत होगी, जानकारी से बातें सीख जाओगे, कल्याण नहीं होगा। हे नाथ बचाओ इसे, इसे हो जाएगा। ऐसी बात से मत, गीता के मत से, गीता के मत से ये हो जाएगा। पुकारी साधन है, जहां अपनी कोई बात नहीं चलेगा पुकारी चलेगा, और क्या चलेगा? जिसे बुद्धि नहीं चलती, मन नहीं चलता, अहम नहीं चलता, इंद्रिय नहीं चलती, वहां पुकारी चलेगी, और क्या चलेगा सिवाय पुकारी उसने? आतुर हो जाए हे नाथ, हे नाथ, तो उसे कृपा से हो जाएगा। कृपा से जो होगा वो अध्ययन से कभी नहीं हुआ, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, कभी है नहीं। तीनों काल में चार बात है, अपने बुद्धिमानी से न ज्ञान हुआ है, न ज्ञान है, न ज्ञान होगा, न ज्ञान हो सकता है, चार बात। बुद्धि विकुंठदात समाप्त मम योग्यता, सब समाप्त हो जाएगा, तो ज्ञान तो आप साफ होगा। एक बात और है, सार बात है मेरी दृष्टि में, कि ज्ञान वास्तव में संसार का होता है, परमात्मा ज्ञान होता नहीं है। परमात्मा ज्ञान कभी किसी को नहीं हुआ, किसी को आज तक नहीं हुआ। तो ज्ञानी हुए कह, ज्ञानी नहीं कहते मैं ज्ञानी हूं, दूसरा कह तो कहता रहे, दूसरे में क्या मतलब है? गुंजा पुंजा दी दीजिए नम नान्या रोपित बंधिना, आया है कि तू इकट्ठी सिर में इकट्ठी कर ले तो बंदर कर रही हाथ कर दे, तपा दो हाथ में, अब नहीं है खिया लोग तपे नहीं, खिया तपे अब सिर में इकट्ठी कर लाल दादी है, हो जाएगा तब आरोपित बंधिना, तेरा आरोपित बनने से क्या तपत आ जाएगी? तो आरोपित है कुंजा पुंजा दही है ना, ये दहित नहीं, नान्य अन्य आरोपित बन नहीं था, दूसरा नाम आरोप कर दिया। स्वाभाविक स्वाभाविक स्वतः है उत्तम सहजावस्था, वो उत्पन्न नहीं होती है, सहजावस्था उत्पन्न नहीं होती, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान संसार का होता है, अज्ञान का संसार का ज्ञान होते संसार निमित्त हो जाता है, अज्ञान की आश्रिति संसार है, जहां के संसार का ज्ञान हुआ खत्म, संसार नहीं रहेगा, तो संसार नहीं रहेगा ये तत्व रह जाएगा, तत्व ज्ञान होता तो नहीं है, होता ऐसा भी आता है शास्त्र, ज्ञान होता ऐसा भी आता है, समझाने के से होता नहीं, तत्व ज्ञान होता नहीं, नाशित न शास्त्र न भविष्य भेद बुद्धि, सर्वज्ञ मुनि कहते हैं, संक्षेप शारीरिक सर्वज्ञ मुनि हुए हैं, यद पाद पंकज श्रेणा बिना में श्रेणम बिना में सन्नप्य सन्न पर पुरुष पुराशीत, जब तक गुरु महाराज के चरणों का आश्रय नहीं लिया तब नहीं होता हुआ भी होता दिखता था, और यद पाद पंकज श्रेणाथ जब महाराज गुरु चरण लिया तो नासीत न शास्ति न भविष्य भेद बुद्धि, न भेद बुद्धि थी न भेद बुद्धि है न भेद बुद्धि होगी न बड़ा संभव, ये बात है अद्वैत सिद्धांत से गई मैं बात ही, नासीत न शास्ति न भविष्य भेद बुद्धि, ऐसे अभेद बुद्धि की भक्ति होती है, अभेद बुद्धि ज्ञान से हुई ऐसी भक्ति से यही अभेद बुद्धि होती है, उसमें एक मिठास अलग होता है, एक अलग अलग अधिक मिठास होता है। भक्ति में क्या है कि विराज रूप हो, चाहे भगवान कृष्ण राम रूप से हो और चाहे निराकार रूप से हो, चाहे निराकार से रूप हो, चाहे निराकार से रूप हो, वही है। गंगा जी निराकार है, निराकार है, भगवान नराकार है, नराकार नराकार वो चाहे निराकार हो चाहे निराकार हो, निराकार के गंगा जी हो, निराकार निराकार नीर नाम से आकार निराकार निराकार भी वही है, निराकार वही है और निराकार वही है, वही निराकार है, वही निराकार है, वही निराकार है। अबे बताओ क्या लाओगे? ये समग्र मैं गीता का असम सेम समग्र माम जरा समग्र माम मेरे समग्र वो तो ये बात है। भक्ति की दृष्टि से ऐसा होगा, भक्ति की दृष्टि से उत्तम के अश बस मन माही सुखने वान पुरुष जग नाही। उत्तम परिप्रता की दृष्टि में पुरुष एक ही है और सब स्त्रियां हैं, पुरुष है ही नहीं। मध्यम के वो बताया कि भ्राता पुता पुत्र ने जैसे मध्यम एकदम वो बात है, तो एकदम भगवान के भक्त है, उस मेरे भगवान के सिवा कुछ नहीं है। अगर कोई कहे तो भाई होगा तुम्हारा होगा, हमारा मतलब नहीं, हमें मतलब नहीं है उस, हमें कोई मतलब नहीं है। उसी तत्व को पहुंचे जिस तत्व को ज्ञानी पहुंचता तो उसी तत्व किंचित मात्र भी फर्क नहीं, केश जितना भी। एक विलक्षणता होती है, एक प्रेम जागृत होता है, वो प्रेम भक्त नहीं है। ज्ञानी में प्रेम वो नहीं है, ज्ञानी का प्रेम स्वरूप का है, जो भगवान का प्रेम वो प्रेम नहीं है, स्वरूप प्रेम रूप है। सब अलावा को अलावा भी नहीं है और एक भी नहीं है, दोनों नहीं है। मानो अपने स्वरूप से अलग है ये बात नहीं है और अपने स्वरूप की एकता है ये बात नहीं है। दोनों रूप से अतीत है। गीता में ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत कहा, मानो सत का अभाव नहीं असत का भाव नहीं ये कहा, और न सत ना सत उचित ये कहा। ज्ञान मार्ग में सत कहा जाता ना असत कहा जाता, 13वें अध्याय में जहाँ ज्ञान का वर्णन है ना उस सत है ना असत है। और अर्जुन कहता है सत असत तत्पर चेत, सत और असत इनसे परे भी आप ना सत और ना असत। ज्ञान तो सत असत कहा नहीं जाता, या प्रेम में सत और असत से परे तत्व है जी। न बोलने फर्क कर दिया, बोलने उपासना में फर्क इस वास्ते फर्क है नहीं सत्य में। तो प्रेम की एक बात है वो अलक्षण है, वो विलक्षण है प्रेम की बात। गीता का ये सिद्धांत दिखता हमें, हमें बहुत विलक्षणता दिखता। एक बात कहता हूँ, गीता की टीका लिखी उस समय इतना ख्याल नहीं था जितना आज है। विलक्षणता दिखती, मैं बहुत विलक्षणता दिखती चली जा रही है, अलौकिकता दिखती ही चली जा रही है। इसमें गीता पर और लिखा है ना, पूरा आ जाए तो अनंत कैसे रहेगी, वो तो शांत हो जाएगी। जैसे भगवान अनंत है ऐसे भगवान की वाणी अनंत है। मनुष्य मापतोल का होता है, उसके भी ज्ञान का अंत होता है क्या? तो परमात्मा ज्ञान का परमात्मा था, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत नामा ने, उसका अंत कैसे हो जाएगा? गीता में इतना गहरा ज्ञान है जो भरा दूसरे से देखा नहीं मैं। भागवत में वही वर्ण है, भागवत में वर्ण है, ऋषि महाराज वेदव्यास जी महाराज वाणी में है वो। गीता बहुत विलक्षण बात है। गीता में ज्ञान योग और कर्म योग ये बरोबर है, ये भक्ति योग विशेष है। इस बात से लोकेश में द्विधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, यह दो पुरुष लोक है। द्वाभिम पुरुष हो लोक एक, क्षर से अक्षर क्षर अक्षर ये दो लोक में। उत्तम पुरुष तो अन्य तो लोक ही नहीं है, अलौकिक है, तो प्रेम अलौकिक है। ये गीता की बात है, ये अभी मेरे को स्पष्ट होती है। इतनी गीता लिखते समय नहीं थी। बहुत विचित्रता की देखते ही चले जाते, घर उतरता देखते ही चले जाएगी। मैंने दृष्टांत दिया था कि जैसे कोई कमाट बंद किए बैठा है, पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो गया तो सूर्य की कमाट के छेद करके किरण आती है, गोल छेद होते डंडे की तरह, एक डंडा दिखता है उस परमाणु दिखते हैं, तो वो एक डंडे की तरह आता है उसमें भी इतनी विकास है तो कमाट के बारे कितना विलक्षण है। तो वो जैसे कमाट से आता है ना उसका मरण करते हैं बात है, वो तो है ये बात है। इतना सा ज्ञान है हमारा कमाट के भीतर की डर है, डंडे में जो दिख है वो डंडा थोड़ा ही है, छोटे छोटे छोटे कण दिखे उड़ते हुए, वो कणों का से दिखे नहीं तो दिखे क्या, इतना सा ज्ञान है, इतनी सी समझ है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।